Za 2599 zł dodajemy drukarkę HP oraz antywirus McAfee. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 maja, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Napad na bank w austriackim Tyrolu. Sprawca wziął zakładnika, a budynek otoczyli policjanci. Dwie eksplozje w Rzymie. Nikomu nic się nie stało. Śledcze wskazują na anarchistów. Za mandat będzie można zapłacić kartą. Taka możliwość już w wakacje. Terminale jako pierwsza dostanie drogówka. Nieznany sprawca napadł na bank w Tyrolu w Austrii i wziął zakładnika. Policja otoczyła budynek banku, nawiązała kontakt ze sprawcą. Do napadu doszło przed południem w miejscowości Erpfendorf w północno-wschodniej części austriackiego Tyrolu. Burmistrz gminy, w której doszło do napadu, powiedział jednej z gazet, że sprawca do banku przyjechał taksówką i to właśnie taksówkarz ma być przez niego przetrzymywany. Z kolei pracownica banku, która miała dyżur w momencie napadu, zdążyła uciec, donoszą lokalne media. W rozmowie z austriacką agencją prasową rzecznik policji potwierdził, że służby zabezpieczyły teren wokół banku i są w kontakcie ze sprawcą. W dalszym ciągu policja nie podała informacji dotyczących tożsamości sprawcy oraz tego, czy ma broń. Eksplozje w Rzymie. Były dwie i doszło do nich przed południem koło budynku poczty na Awentynie. Nikomu nic się nie stało. Po wybuchu pojawiły się płomienie między zaparkowanymi samochodami. Pożar został od razu ugaszony. Policja i prokuratura wszczęły dochodzenie. Z pierwszych ustaleń wynika, że eksplodował leżący na asfalcie ładunek domowej roboty, odpalony zdalnie. Na miejscu znaleziono resztki butelek z benzyną. Śledczy przypuszczają, że trop prowadzi do anarchistów. W jednym ze stołecznych gimnazjów, z którego rano ewakuowano kilkadziesiąt osób, wykryto styren. To substancja używana do produkcji m.in. żywic. Rano dyrekcja szkoły zarządziła ewakuację ze względu na wyczuwalny dziwny zapach. Na miejsce dotarły dwa zastępy straży pożarnej, w tym jednostka chemiczna. Ewakuowano około 80 osób, w tym dzieci. Nikomu nic się nie stało. Strażacy informują, że w gimnazjum wykryto styren, substancję, która była wykorzystywana podczas remontu kanalizacji. Stężenie tej substancji w atmosferze było bardzo niskie. Nie zagrażało zdrowiu dzieci, zapewniła straż. Lekcje w gimnazjum zostały odwołane. Właściciel i zarządca kamienicy przy Traugutta we Wrocławiu odpowiedzą za zły stan budynku. W nocy zerwał się balkon na trzecim piętrze, spadł na balkon poniżej. Nikomu nic się nie stało, ale spadający gruz uszkodził kilka zaparkowanych przy ulicy aut. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Przemysław Samocki mówi, że przyczyną zawalenia się balkonu był zły stan techniczny budynku, który przez lata nie był remontowany. Podjęte zostały czynności kontrolne zmierzające do zabezpieczeń balkonów, a w dalszej kolejności usunięcia pogorszonego stanu technicznego. Za zaniedbania w utrzymaniu obiektu niewątpliwie odpowiada właściciel zarządca. Po stronie właściciela i zarządcy należy poszukiwać winy za zaistniałe zdarzenie. Mieszkańcy oraz właściciele samochodów, którzy ponieśli straty, będą mogli domagać się od zarządcy odszkodowań. Terminale w radiowozach prawdopodobnie jeszcze w tym roku. W przyszłym tygodniu rząd przyjmie projekt ustawy, która umożliwi płacenie kartą za mandaty. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak mówi, że to usprawni działanie policji. Te rozwiązania są jak najbardziej uzasadnione. Chodzi chociażby o to, że bardzo wielu obcokrajowców dziś ma pewien problem w przypadku złamania przepisów ruchu drogowego, problem dotyczący opłaty, ale również coraz bardziej powszechne są rozliczenia bezgotówkowe w Polsce. Jako pierwsi w terminale płatnicze zostaną wyposażeni funkcjonariusze drogówki, zapowiada komendant główny Policji Jarosław Szemczek. W momencie, kiedy otrzymamy pierwszą partię do ich testowania, natychmiast przystąpimy do szkolenia funkcjonariuszy w zakresie obsługi tych terminali. To ważne, bo sami funkcjonariusze bardzo często artykułowali potrzebę dysponowania takimi terminalami. To mocno też uprości kwestie postępowania i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Do reszty policjantów terminale mają trafić przed końcem roku. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najgorsza pogoda dziś na południu. Pochmurno, deszcz, a miejscami także burze. I tam też najchłodniej. W centrum i na północy słonecznie i bez opadów. W Suwałkach dziś 14 stopni, w Sopocie 15, w Zamościu i Sandomierzu 16, w Łodzi, Toruniu i Kołobrzegu 18, w Tarnowie i Gliwicach 18, w Kaliszu 19, a w Gorzowie i Legnicy 20. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Dzisiaj przypada pierwsza rocznica śmierci Marii Czubaszek. Dla nas, sekcji rozrywki Trójki, kogoś bardzo ważnego. Autorki słuchowisk, skeczy, piosenek. Proponujemy Państwu pogodne wspominanie Marysi i dlatego już za chwilę pojawią się na naszej antenie jej dwa teksty. Skecz i piosenka. To będzie też pogodne wspominanie wykonawców tych utworów, ulubionych aktorów Marii Czubaszek, Ireny Kwiatkowskiej, Mariana Kociniaka i Krystyny Sienkiewicz. Zapraszamy. Jerzy, tak? Wolałbyś żyć długo i szczęśliwie, czy krótko i nieszczęśliwie? Zaskoczę cię, ale długo i szczęśliwie. To wcale mnie nie zaskoczyłeś. Tak właśnie przypuszczałam. Ale a propos, słyszałam niedawno niesamowitą historię. Otóż żyło sobie kiedyś rodzeństwo. Brat i siostra. On był młodym mężczyzną, a ona dla odmiany młodą kobietą. Odwrotnie na ogół się nie zdarza. Na ogół? Nigdy. Słyszałeś, żeby on był młodą kobietą, a ona młodym mężczyzną? Nie. Widzisz. No więc, brat i siostra. Różnili się nie tylko tym, że on był mężczyzną, a ona kobietą, ale również usposobieniem i trybem życia. Ona była rozsądna, spokojna, racjonalnie się odżywiała, uprawiała sporty. Tak, nie zarywała nocy. Słowem, prowadziła szalenie higieniczny tryb życia. On natomiast robił wszystko, czego nie należy. Rujnował nie tylko swój organizm, ale i zdrowie. To na ogół idzie w parze. No właśnie, u niego też. I w związku z tym wszyscy byli przekonani, że długo nie pociągnie. Że siostra na pewno go przeżyje. Dalej możesz nie opowiadać. Okazało się, że on przeżył ją. Zgadłem? A wiesz, że wszyscy, którym to opowiadam, mówią to samo. Poważnie. A było odwrotnie? No więc zaskoczę cię, ale żyli dokładnie tyle samo. Ona żyła dokładnie do samej śmierci i on też. Każdy żyje do samej śmierci, ale... Ale to jest najlepszy dowód. Na co? Na to, że tryb życia nie ma żadnego znaczenia. Niezależnie od tego, jak się żyje, żyje się tylko do śmierci, niestety. Nie licząc oczywiście wyjątków. Wierzysz w życie pozagrobowe? Nie. Jestem niewierząca, ale praktykująca. Mario, nie powiesz mi chyba, że jesteś duchem. Zaskoczę cię, ale rzeczywiście nie. Jestem praktykująca, jak mówiłam, ponieważ wywołuję duchy. Mam w łazience ciemnie i wywołuję. Duchy do poduchy, dobre? Duchy do poduchy. Dlaczego do poduchy? Bo wywołuję je wieczorem. I rzeczywiście udało ci się kiedyś wywołać jakiegoś ducha? No, na szczęście nigdy. Tylko dlatego je wywołuję. Nie rozumiem. No po prostu. Gdyby ukazał mi się jakiś duch, umarłabym ze strachu, tak jak 5 lat temu. Co 5 lat temu? Umarłam ze strachu, na strychu zresztą. Ale jak widać, skończyło się na strachu. Nie na strachu, tylko na strychu, przecież mówię. A właściwie to skończyło się na dachu. Zaczynam się w tym gubić. No bo stale przerywasz, mój kochany. 5 lat temu umarłam ze strachu, na strychu tak. Zresztą. Bo ukazał mi się duch drucha Stacha i uciekłam na dach. Ale skoro uciekłaś, to nie umarłaś. Umarłam. Umarłam ze strachu na strychu na widok ducha drucha Stacha. A kiedy się ocknęłam, byłam na dachu. Ale Mario, skoro się ocknęłaś na dachu, to nie mogłaś umrzeć na strychu. Nie, umarłam. Tylko nie zupełnie. To niemożliwe. No, możliwe, ponieważ ten duch drucha Stacha też niezupełnie mi się ukazał. Właściwie to... W ogóle mi się nie ukazał, tylko będąc na strychu pomyślałam sobie, co by to było, gdyby mi się tak nagle ukazał. A kto to był ten druh Stach? Nie mam pojęcia. Przecież tak naprawdę w ogóle mi się nie ukazał, mówiłam. To skąd mogę wiedzieć, kto to był? Ale chwileczkę, ale skoro nie wierzysz w duchy, to nie miałaś czego się bać. Bałam się, że jeśli zobaczę ducha, to uwierzę. Mario, nie wierząc w duchy, nie powinnaś bać się, że zobaczysz ducha. A to dlaczego? W ciebie na przykład nie wierzę, a widuję cię codziennie. Ale we mnie możesz nie wierzyć w innym sensie. Ale jeśli ktoś nie wierzy w duchy, to znaczy, że jest przekonany, że ich nie ma. A nie można zobaczyć czegoś, czego nie ma. Ja wiem. Ale jeśli zobaczę, to będę musiała uwierzyć, niestety. Ale w ogóle to ja nie o tym chciałam. No więc powiadasz, że wolisz żyć długo i szczęśliwie, niż krótko, ale za to nieszczęśliwie, tak? Oczywiście. No tak samo jak każdy woli być zdrowym i bogatym, niż chorym i biednym. Rozumiem. W takim razie, na zakończenie, tradycyjne pytanie. Czy wolałbyś zostać moim mężem, czy milionerem? Mario. No jak możesz o to pytać? A co to? Zapytać nie można? No więc kim Wolałbyś zostać mężem czy milionerem? Gdybym musiał wybierać, to jasne, że wolałbym być zostać twoim mężem. A wiesz, tego się obawiałam niestety. Nie rozumiem. Przypuszczałaś, że mogę odpowiedzieć inaczej? No więc miałam nadzieję, że wbrew pozorom jesteś rozsądny i że przynajmniej raz dokonasz trafnego wyboru. Ach, nie po raz pierwszy przekonałam się, że jesteś po prostu... Przepraszam, że jesteś po prostu głupi. Dlatego, że mając do wyboru zostać milionerem i twoim mężem, wolę to drugie? No oczywiście, zastanów się. Przecież gdybyś został milionerem, to natychmiast nie tylko mógłbyś, ale musiałbyś ożenić się ze mną, a... Dlaczego musiałbym? To ty mnie jeszcze nie znasz. W każdym razie moja by w tym głowa była, żebyś się ożenił ze mną. No Mario, przecież ja chcę tego. Ale teraz ja nie chcę. Nie mam zamiaru wiązać się z takim głupkiem, niestety. Mąż zaraz wraca, może nawet jeszcze prędzej, bo w małżeństwie się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześniej rano, wyszłam za mąż niedaleko, wyszłam za mąż tak wypadło, wyszłam za mąż tylko czekaj. Z tobą było całkiem nieźle, tylko nudno, nudniej wciąż. No więc wyszłam jak wychodzi ktoś, kto ma już dość. Stało się to dzisiaj rano, wstałam i nie mówiąc nic. Po angielsku wyszłam za mąż, kartkę ci włożyłam w drzwi. Zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej, bo w małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześniej rano, wyszłam za mąż niedaleko, mogłeś zrobić też to samo i wyjść za mną, ale gdzie tam. Więc poczekaj, na mnie czekaj, więc poczekaj tu. Krystyna Sienkiewicz w piosence z tekstem Marii Czubaszek i muzyką Wojciecha Karolaka to pierwsza wykonawczyni tego słynnego przeboju z tekstem Marii Czubaszek. Dzisiaj Marię Czubaszek szczególnie wspominamy. Panie redaktorze, 10 minut nie wystarczyło mi na to, żeby się zastanowić, czy ja czuję, czy ja kumam, ale proszę mi powiedzieć, jak sprawdzić, jaki jest ten test mówiący o tym, czy się czuje bluesa, czy się kuma czaczy? No bo to są dwa zupełnie różne gatunki muzyczne. No to się domyślam. No i co do pani... Tak prościej, żeby pani wyjaśnić. Co bardziej do pani przemawia? Czy... No to niech mi pan coś zablusuje za chwilę i potem zaczaczy i ja powiem, czy to do mnie przemawia. No, w życiu pani nie słyszała bluesa, nie słyszała pani czaczy? Słyszałam, ale nie zastanawiałam się, czy to do mnie przemawia. Muszę tu teraz natychmiast porównać. Ale w ogóle nad muzyką się pani czasem zastanawia? Czasem tak, ale czy często to... Jest inny zupełnie. To, że ten. Często, to ja wiem, że się pani nie zastanawia, ale czy czasem przynajmniej nad jakąś muzyką, to dobrze, to nie ograniczajmy tego do bluesa i do czaczy, ale... Ale niech pan coś mi czacznie, proszę. proszę pani, proszę się nie kompromitować takimi rzeczami. Proszę odpowiedzieć konkretnie na pytanie, co panią bardziej wzrusza, co do pani bardziej przemawia. Wyjdźmy nawet poza bluesa i czacze. Czy są jakieś inne gatunki muzyki, jakiś rodzaj piosenki? Może, nie wiem, może pani do opery idzie i się pani wzrusza, jak ktoś właśnie takim postawionym głosem śpiewa, że odchodzę, więcej nie wrócę. No, niech pani coś powie o swoich pasjach muzycznych. To mi się podobało, co pan przed chwilą odchodził. No, ale proszę odpowiedzieć na Wzruszyłam pytanie. Wzruszyłam się. Czyli opera, tak? Ale podejrzewam, że w specyficznym wykonaniu. A jeszcze jakiś gatunek? Nic? Teraz jak się zastanawiam nad tym bluesem i czaczą, to chyba czacza. Ale może dlatego, że pan mi się z bluesem kojarzy. I dlaczego ja się pani z bluesem kojarzę? Ten jednodniowy zarost, taka koszula rozwiana. Po pierwsze, zarost jest trzydniowy. To pan jest ekspertem. Tam od trzech dni to wygląda jak jednodniowy. Proszę się nie przejmować. Koszula też już kilkudniowa, także to... I to jakoś... ja mam się nie kompromitować? No, ciekawe. No, kompromituje się pani, bo każda kobieta powinna takie rzeczy błyskawicznie rozpoznawać, czy zarost jest jednodniowy, czy trzydniowy. Jednej rzeczy mi tylko u pana brakuje do bluesa, bo mi się blues zawsze kojarzył z takimi indiańskimi frędzlami u kurtki. Naprawdę? Tak. Tak. Indiańskie frędzle się pewnie z bluesem kojarzą. No. Tak, ale ja czytałam, blues jest gatunkiem rozpoczynającym wszystkie gatunki. To może niech pani lepiej godzinę przeczyta, bo jak pani ma czytać coś o frędzlach indiańskich, które są w bluesie, to lepiej niech pani godzinę przeczyta. Nie będę się wyrywała na godzinę, którą pan tak pięknie czyta. Znowu pan powie, że ja się kompromituję, czytając nie tak jak pan. I po co mi to? 21 minut po godzinie 13. Ten pięknie. Wątek bluesa będzie się pojawiał jeszcze dzisiaj. Dzisiaj w Akademii, dzisiaj mamy rozbudowany wątek bluesowy, pierwszy z bluesów przygotowanych na dzisiaj, za chwilę, po spotkaniu z tym oto kabaretem. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze. Tak. Jakież to słowo przygotował pan dzisiaj do zrozumienia? Warkocze. Warkocze. Tak. I mamy to pierwsze war. War. Pachnie tak. mi to tutaj staroangielszczyzną, tak. prawda? War, czyli po angielsku war, czyli wojna. Wojna, tak. Ale też nie unikałbym interpretacji, która odwołuje się jednak do staropolszczyzny, tak. ponieważ war to jest wrzątek tak. po staropolsku. Tak. Jeśli coś tak. gotujemy, to ważymy najpierw... Siebie. War. Ach, tak. Jeśli chcemy schudnąć, to ważymy, ważymy siebie. Tak, ale jeśli gotujemy potrawę, to przygotowujemy tak. war, prawda? Nawet jest powiedzenie takie staropolskie. Wo warzdu, co gotujesz? Właśnie. Tak. Co tam ważysz, kobieto? Tak. Pyta mężczyzna. Ważę swoje ciało. I dalej mamy ko. Co? No proszę państwa, oczywiście to jest trywialne nawiązanie do drobiu, ko, samo się nasuwa, że to chodzi o kurę. Tak. No i oczywiście kura to jest zwierzę grzebiące. Tak, czyli to jest alegoria grabarza. Gdzieś tam w tle tak. krąży grabarz, który tylko czeka, żeby... Kura zniosła złote jajko. A on swymi grabiami to jajko... roztłucze. I na końcu zostaje nam cze. Cze? Jest grupa ludzi zwana tak. młodzieżą, tak. która preferuje skrótowce. Tak. Cze, co robisz? A ja po prostu nic nie robię. Cze, gdzie idziesz? No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Więc widzimy. Ale też tak wita się Czechów. Cze. Spróbujmy może podsumować tak. to słowo. Warkocze, czyli coś, co zostało ugotowane. Najprawdopodobniej przez jest to... grabarza, który ugotował kurę znoszącą złote jajka, witając się z młodzieżą na Instagramie. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko pana zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo warkocze? Z brakiem tłumika. Koniec. Kiedy nie klei się rozmowa, kiedy z imprezki nie wychodzi nic, koniecznie trzeba się ratować i opowiedzieć jakiś widz. Gdy w prawej nóż widelec w lewej, a na talerzu smutna szynka, zawsze pomoże ci w potrzebie. Najnowszy kawał o blondynkach, bo to jest blues dla blondynek, które ponoć nie czują bluesa. Rozumku przecież mają odrobinę, nie odróżniają Eskimosa od Zulusa. Bo to jest blues dla blondynek, które dziwnym zrządzeniem gorsze od innych są dziewczynek, tylko przez kolor swoich włosów. Kolor to przecież tylko pozór, jak u motyla skrzydła strojne. Nie wolno nigdy ufać morzu, jeśli błękitne i spokojne. Podobna sprawa jest z kobietą, więc zapamiętaj dowcipni się, że to nie śniło się poetom, chociaż bez przerwy o tym piszą. Bo to jest blues dla blondynek, które czasem się mogą zmienić w automatyczny karabinek. I już za późno, żebyś umiał to docenić. Bo to jest blues dla blondynek, więcej powie o nich niż czarna skrzynka. Jeśli nocą przejdziesz z nim przez rynek, wtedy szybko zmienisz zdanie o blondynkach. Bo to jest blues dla blondynek, które czasem się mogą zmienić w automatyczny karabinek. I już za późno, żebyś umiał to docenić. Bo to jest blues dla blondynek, więcej powie o nich niż czarna skrzynka. Jeśli nocą przejdziesz z nim przez rynek, wtedy szybko zmienisz zdanie o blondynkach. Dzień dobry. Dzień dobry. Witają Państwa Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. No tak mamy na nazwisko. To się nie zmienia od dłuższego czasu. Tak będziemy się przedstawiać już prawdopodobnie zawsze. Tej wiosny również. Tej wiosny również, która jest kolejną wiosną ciężką, ja uważam. Ja również ciężko przechodzę wiosnę. Wiosny zazwyczaj przechodzę okej, ale ta wiosna jest jakaś wyjątkowa. Ja obserwuję termometr, bo posiadam. Obserwuję i cały czas temperatura oscyluje tak od 7 do 8 boleści. To jest odczuwalne i to jest nieprzyjemne. Odczuwalność w ogóle zła tego pogodowego jest jakaś taka duża. Ale ja, koledzy, dodam coś więcej tutaj jeszcze. Otóż uważam, że jesteśmy świadkami kolejnego, powtarzam, kłamstwa wiosennego. Proszę zauważyć, że od lat, no odkąd pamiętam już niemalże, ale przynajmniej 10. 15 może i nawet. Wiosna zaczyna się idealnie jak w kalendarzu. 21 marca tam drugi przychodzi, robi się słonko, 20 stopni. Społeczeństwo rozradowane, żyje nadzieją, że ta wiosna będzie już taka, jaka jest. No bo skoro tak się zaczyna, to nie ma prawa się cofnąć. No pogoda idzie do przodu. Większe społeczeństwo. Oczywiście, więc naród kupuje letnie takie kurtki już, bluzy, krótkie rękawki. Przewiewne to przemysł wszystko. Zaczyna na tym zarabiać, na tym tygodniu, pierwszym tygodniu wiosny. Olbrzymie pieniądze. Te przewiewne rzeczy. Oczywiście, olbrzymie pieniądze są przemielane 300, przez 400 rynek. Milionów w pierwszym tygodniu euro, idzie tysięcy, euro. Tak, proszę pana. W pierwszym tygodniu wiosny ludzie się nakupią i proszę pana wraca zima. Bach! Tak. I jest znowu cały kwiecień, proszę pana, i połowę maja, jak nie cały maj, proszę pana. Szaro, brudno, zimno, proszę pana, deszcz, mróz, śnieg się pojawia, proszę śnieg pana, właśnie. Już którąś Wielkanoc z rzędu, proszę pana, jest śnieg. Kto na tym zarabia, proszę mi powiedzieć. No i to jest jakieś lobby. A potem, proszę pana, naród znowu musi kupić kurtki, bo już pooddawał po tym pierwszym tygodniu wiosny. Myślę, ludzie że wyrzucili, proszę pana, znaczy, tu jest ciepłe kurtki i znowu muszą kupić. I nagle mamy, proszę pana, 3 tygodnie wiosny, panie kolego, A ludzie już 3 razy w sklepie. No znaczy, bo... czyli wniosek jest taki, że to troszeczkę handel nami steruje, tak? Że... Nie wiem, co to steruje, proszę. No, nie, ja też nie wiem, ale ja podejrzewam, że to jest jakaś zorganizowana akcja. Oczywiście. Jakaś grupa, meteorologów, która... proszę. Meteorologów, grupa odpowiadająca za pory roku. Nie wiem, gdzie oni mają się dzieje, ale tutaj to warto zainterweniować. Dlatego... Warto powiedzieć jakieś ministerstwo, czymś się tym zająć. Proszę pana, nie ministerstwo, tylko uważam, że powinniśmy powołać komisję do spraw zbadania... albo podkomisję do spraw zbadania kłamstwa wiosennego. Kłamstwo pór roku, tak? Tak, nie kłamstwo wiosenne, bo reszta pór roku to ja się nie nastawiam, wie pan. To znaczy, jesień to jest jesień. Ja wiem. Zima tylko, to jest zima. No ja bym to raczej zajął się wszystkimi porami roku. Żeby... Znaczy, wie pan, ja bym się wszystkimi nie zajmował, bo ja latem trochę zarabiam, bo mam taki ośrodek tam pod Brenną, województwo śląskie, więc... A to województwo jest. Tak, więc może ja tam, wie pan, no nie chciałbym, żeby pan mi tutaj nieprzyjemności sprawiał. Każdy ma swoje jakieś tam sprawy, tak, naprawdę. To zajmiemy się wiosną, tak. Tak. To był nasz taki wywód. Wiosenny. Dziękuję. Heniu, nie graj kosaka, Sztajera czy Foxtrota, no bo grając Foxtrota spędzisz życie w kłopotach. Niech z twej ciąży się nie rodzą tanga, marsze czy czastuszki, niech ze wstydu płynie blues grany przez twoje paluszki. Heniu, graj bluesa, graj. Heniu, graj bluesa, graj. Dawaj. Heniu, nie graj rock'n'rolla, bo cię palec będzie bolał. Heniu, nie graj disco polo, bo nie będziesz fajny kolo. Niechaj kasty twej nie splami rumba, samba, kołomyja. Niechaj nie gra czeskiej polki, niech gra bluesa twoja cyja. Heniu, graj bluesa, graj. Heniu, graj bluesa, graj. Pojechali. Heniu, nie graj kujawiaka, obertasa czy walczyka, no bo metrum 3/4 z rytmem serca nie styka. Heniu, nie graj bolera, bebopa czy big beata, kaloryferem grzej bluesa, co za serce chwyta. Heniu, graj bluesa, graj. Heniu, graj bluesa, graj. Jedziesz. No i dalej będzie bluesowo w dzisiejszym wydaniu Akademii Rozrywki. Piosenka w 3 godziny, czyli godzina pisania, godzina komponowania i po niecałej godzinie prezentujemy na antenie. Dzisiaj wokalistą do zadań specjalnych zgodził się być Arek Jakubik. Dzień dobry. Witaj, Arturze. Witam państwa serdecznie. I jak zwykle jest kompozytor piosenek w 3 godziny, czyli Łukasz Borowiecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zaznaczyć, że to się świetnie składa, bo pan Arkadiusz przy wszystkich swoich zajętościach artystycznych jest wokalistą zespołu Doktor Misio i właśnie piosenka zatytułowana Pismo znajduje się na zestawie do głosowania naszej listy przebojów. I my trzymamy kciuki, panie Arkadiuszu, żeby było dzisiaj wysoko. Ja jestem przesądny, także nie będę dziękował. Tak przez lewe ramię splunę. Tfu, tfu, tfu. Dziękuję, że przez lewe. No i od razu powiedzmy może, że Doktor Misio dzisiaj ma premierę. Dokładnie. Swojej płyty, tak, nowej. Doktor Misio w końcu po długim czasie wydaje 3. płytę pod tytułem Zmartwychwstaniemy i to jest dla naszych fanów to będzie absolutny szok. Moja mama, jak dałem jej do przesłuchania parę kawałków demo, powiedziała: synku, ona bynajmniej nie jest admiratorką twórczości Doktora Misio, bo to nie jest jej muzyczny żanr, że się tak wyrażę. I tak posłuchała z uwagą, bo tam ceni, co synek robi. I tak mówi po którymś kawałku: nie no, ładne, synku, ładne, ale powiedz mi, co na to twoi dotychczasowi fani. Także mam generalnie przerąbane, ale Kuba Galiński, nowy producent muzyczny, jest odpowiedzialny za nowe brzmienie tej płyty. Dużo elektroniki, te rzężące gitary zastąpiliśmy klawiszami. Trochę taki ukłon w kierunku lat 80., czasu, kiedy ja tam miałem jakąś inicjację muzyczną i nie tylko. No, myślę, że to fajna płyta, polecam bardzo, zwłaszcza piosenkę Pismo, bo strasznie się cieszymy. Nie do końca dajemy temu wiarę, ale dostaliśmy się do Opola. na koncert premier na Festiwalu Polskiej Piosenki. Także będzie można doktora Misia zobaczyć w Opolu. 9 czerwca. Niech państwo 9 czerwca doktor Misia tak w Opolu. Jest. Niech państwo głosują na liście przebojów na doktora Misia, na utwór Pismo. No i z niecierpliwością czekają na występ doktora Misia w Opolu. Jest taka encyklopedia wiedzy w internecie, na którą w ogóle nie powinno się powoływać. Dlatego ja z przyjemnością przytoczę. Tam blues określany jest jako ten gatunek, który stworzył rock'n'rolla. A że doktor Misio gra rock'n'rolla i to bez przebaczenia, jak głosi strona doktora Misia, to się świetnie składa, że się w tym gronie spotykamy. Bardzo, nie, Łukasz, ja znam już teraz ten numer. Łukasz napisał naprawdę świetny numer, fajna kompozycja po prostu. No a tekst, panie Arturze, co ja panu będę opowiadał? A tekst się nie wziął z niczego. Czy ty rozumiesz wszystko, co będziesz śpiewał za chwilę, czy jeszcze jest to dla ciebie tajemnica? Coś tutaj obiecałeś, że odkryjesz jakąś tajemnicę przede mną dzisiaj. Za chwilę się tak wydarzy. Łukasz, czy ty masz za sobą jakąś bluesową przeszłość? Grywasz bluesa od czasu do czasu, czy to... Wiesz co, no bluesa chyba, bluesa też, ale właśnie od bluesa się wzięło więcej niż rock and roll, bo się na przykład jazz wziął od bluesa. I ja mam taką jazzową przeszłość, więc tak, no to tam gram bluesa. W jazzie jest bardzo dużo bluesa. Ja w tej encyklopedii, na którą pani redaktor się nie powołuje, też znalazłem takie definicje tego bluesa i na przykład jest napisane, że tematyka bluesa częstokroć skupia się wokół realistycznie ujętych relacji damsko-męskich, miłość, zazdrość, wierność, samotność. Proszę. Wszystko jest w tym tekście, jak jest, się za chwilę... Jest, zazdrość zdecydowanie, ta Hania, to straszna historia jest. Ale no, skąd ty bierzesz, czerpiesz inspirację, drogi Arturze, a propos? Bo to już, bardzo dramatyczna jest historia. To już tłumaczę, nasi słuchacze to już doskonale wiedzą, że to się bierze z czegoś, co się pojawiło na naszej antenie. Jakiś materiał reporterski, wiadomość w serwisie informacyjnym. I to czasami bywa tak, że tekst jest inspirujący tylko, ten materiał jest inspirujący i powstaje z tego jakaś opowieść, ale czasem, i tak jest w tym przypadku, właściwie... Piosenka składa się z cytatów z takiego materiału, bo to chyba Agnieszka Osiecka kiedyś powiedziała, że ludzie mówią szlagwortami, że wystarczy zapisywać te szlagworty i po prostu układać to w piosenkę. I taka rzecz się tutaj wydarzyła. No to poprosimy was o wykonanie tego bluesa, który powstał w 3 godziny. Rolnik zaufany blues, taki jest tytuł tego utworu. A wzięło się to z takiego materiału. Nasza koleżanka mówi tutaj o różnych kulinarnych specjalnościach, o ciekawostkach. No i z takiej rozmowy zaczerpnąłem te inspiracje, właściwie te cytaty. Ale wróćmy do nowalijek, po których niewątpliwie, szczególnie w tym momencie, potrzebny jest nam dobry przewodnik i o nowalijkach właśnie Grzegorz Łapanowski. Dookoła tych nowalijek jest zawsze bardzo dużo kontrowersji, no bo z jednej strony już mamy ochotę na tą sałatę i rzodkiewkę i na szparagi też, a z drugiej strony, żeby je wyprodukować szybko, sprawnie i efektywnie, trzeba ten proces trochę podkręcić w sztuczny sposób. Więc oczywiście są rolnicy, którzy w tunelach foliowych, czasami nawet trochę dogrzewanych, będą uprawiali rośliny bez oprysków, ale jednak mówi się o tym, że te najmłodsze rośliny po prostu się pędzi, żeby one szybciej rosły. Dlatego warto jest chwilę poczekać, żeby kupić nowalijki od zaufanych rolników. Kilku takich na szczęście ja osobiście znam i wtedy te rzeczy, które są pierwsze, no to wystarczy spojrzeć na ziemię, to wszystko, co odbija od ziemi. 3 tygodnie zajmuje mniej więcej różnego rodzaju sałaty. Młode rzodkiewki i właściwie szczerze mówiąc to chyba tyle, bo na dużo więcej nie ma co liczyć. Pewnie będzie i szczypiorek, i koperek, i ta natka pietruszki i to wszystko brzmi trochę jak taka lekka jajecznica, jak świeży twarożek. Może trochę jak chłodnik z różnego rodzaju nabiałem. Cały czas jedzenie bardzo proste, relatywnie niedużo składników, mimo wszystko chyba taka kuchnia, za którą wielu z nas tęskni. Do tego dobry chleb, świeżo z piekarni, masło, odrobina soli. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Tak, ja już nic nie muszę chyba dodawać. Szczególnie mnie ten młody chleb, dobry chleb z masłem i z jakimiś świeżymi listkami zielonymi urzekł. Ziemniaki młode pojawią się też niedługo, no ale na razie wypatrujmy tych listków, bo one jako pierwsze wychodzą. No i ważne, żeby było od zaufanego rolnika, tak jak Grzegorz Łapanowski podkreślał. Blues. Tutaj się spokojnie żyje, horoskopy szczęście wróżą. Dookoła nowalijek, kontrowersji bardzo dużo. Ludzie są jak ptacy wolni, a największy w życiu luz ma zaufany rolnik.

Przepraszam na chwilę. Halo? No? Co? Co? Wstał już? No to powiedz, że zaraz sobie z ojcem porozmawia. Na poważnie. No nie denerwuj się, no. No. Ja to załatwię, no. No. No pa. Żona? Ta. To mam propozycję. Umówmy się tak, że po prostu płacę podwójnie. Pan mnie chce obrazić? Nie, zupełnie nie. Potrójnie. Słucham? Potrójnie. I tak, kelnerzy będą niemili, na czarno, a schabowy lekko się przypali w kuchni. Ale lekko? Lekko, lekko. No dobrze, dobrze, to dziękuję, to podpiszę umowę. To nie, to mi nie ma co dziękować. Mojemu synowi podziękuj. Przecież ja ci łam każdy grosz, bo muszę przecież mu klub nocny wybudować. Mikołajczak. Panie redaktorze, tak sobie właśnie uświadomiłam, że blues może pięknie służyć romansom. Proszę sobie wyobrazić takiego bluesmena w tej kurtce z tymi frędzelkami. Pewnie, indiańskimi, jak to pani nazwała. Pewnie z papugą na ramieniu, pewnie z długimi włosami, z trzydniowym, jednodniowym zarostem pod balkonem. Wzruszająca scena. Ja już się wzruszyłem i mam nadzieję, że państwo przy radioodbiornikach też. Zwłaszcza te frędzle indiańskie pod balkonem, to jest rzeczywiście przemawiające z papugą do wyobraźni. I on by śpiewał, pewnie by grał, no bo to taki szczegół, w zasadzie zapomniałam wspomnieć, ale tak z gitarą blues też mi się kojarzy. I ta papuga tak, co refren robiłaby takie swoje melodyjne kra? Bo to papuga więc umie naśladować różne dźwięki, na przykład wrony. A Julia by patrzyła w dół i by myślała, jaka piękna papuga. I tu należy zejść do pokoju redakcyjnego i czym prędzej zażyć tabletki, bo to już idzie w taką niebezpieczną stronę. I skonsultować się z redaktorem bądź farmaceutą. Tak jest. Ja jeszcze wracając na sekundę do skeczu Kabaretu Zachodniego, przypomniałem sobie, że kiedyś zrobiło na mnie piorunujące wrażenie, jak zobaczyłem, że w jednej z podwarszawskich miejscowości istnieje dom weselny Mezalians. Naprawdę. To jest fantazja w nazywaniu. Dobrze, że nie trendowata. Na co my państwa jeszcze zapraszamy teraz? Jedna z humoresek Marka Stokowskiego będzie za chwilę. A na zakończenie piosenka w wykonaniu Jonasza Kofty. Bardzo państwu dziękujemy. Natalia Grzeszczyk. I redaktor Artur Andrus. I do usłyszenia w Akademii za tydzień. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Balkon. Zbyszek stoi pod balkonem. Na balkonie stoi Klara. Klara jest odurająco piękna. No, może nie piękna, w każdym razie bardzo ładna. No, może nie ładna, ale za to pełna wdzięku. No, może z tym wdziękiem to lekka przesada, wszakże Zbyszek ją uwielbia jakimś dziwnym, niepojętym cudem. Jemu Klara się podoba. Bardzo dobrze, fantastycznie. Ten mechanizm zdaje się niezbędny, żeby przetrwał nasz gatunek. Tak więc Zbyszek dyszy pod balkonem. Gdyby umiał cudnie śpiewać, śpiewałby zapewne serenady. Ponieważ nie umie, nie śpiewa. Zresztą nie posiada instrumentu, a utwory przedstawiane a cappella nie mają tej mocy, co pieśni wspierane przez lutnie czy bęben. Zatem śpiew odpada w tym wypadku. Zbyszek za to ma gadane. Wie, że umie opowiadać z wielką swadą i do tego interesujące rzeczy. Od razu zaczyna dość mocno zwierza Klarze tajemnice. Mówi jej, że zawsze, gdy rozdziera go wewnętrzny konflikt, jego głowa strzela pod sam sufit, a potem wyfruwa przez okno. Nogi wybiegają na ulicę, ręce załamują się, spadają. Jedna na posadzkę łazienkową, druga na podłogę. W przedpokoju zaś korpus bezradnie wskakuje do wanny. Potem szukaj poszczególnych partii, a jak znajdziesz, to je uproś, żeby się przestały wreszcie dąsać. Połączyły znowu w jedno. Problem w tym, że nawet kiedy się pogodzą, to i tak po chwili mogą się poróżnić. Wystarczy, że nogi przyrosną do barków, a już ręce zaciskają wściekle pięści i znów kłębią się napięcia, eksploduje gejzer złych emocji, para bucha do samego nieba, denerwując samoloty, a stąd krok do katastrofy. Jeden krok do sytuacji, kiedy prawe skrzydło leci do Wrocławia, lewe do Zielonej Góry, a kadłub uparcie steruje do Gdańska. Klarze trochę jest niedobrze. Klarze bardzo jest niedobrze. Zbyszek zauważa to i czuje, że nie zaczął najrozsądniej. Postanawia to naprawić. Natychmiast zaczyna jej mówić o czymś innym. Bardzo miłym. Mówi, co zobaczył w centrum miasta. A widział, jak wczoraj, w sukience króciutkiej i zwiewnej jak chusta, trotuarem idzie Danka. Zatrzymuje się, zdejmuje okulary, chwyta dolny brzeg sukienki, po czym pochylona w prawą stronę czyści szkła pachnącym materiałem. Jej odkryte niemal całkowicie uda przyglądają się uważnie, jak ona niespiesznie przeciera co trzeba. Potem, jak relacjonuje Zbyszek Klarze, Danka wkłada okulary, niedbale wygładza sukienkę i odchodzi w stronę centrum. Na ulicy pozostają ciała mężczyzn, uduszone, nieme, nieruchome, jedna wielka męska klęska. Klara jest, nie wiedzieć czemu, wściekła, jakoś dziwnie rozdrażniona, rzuca w Zbyszka pelargonią. Pelargonia jest w doniczce, na szczęście doniczka nie trafia. Zbyszek nie wie, co się dzieje, chyba nie rozumie pięknych kobiet. No, może nie pięknych, w każdym razie bardzo ładnych. No, może nieładnych, ale za to pełnych wdzięku.